nacht, het begin van vrijdag 22 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS gaat Oekraïne helpen om zijn luchtverdediging te versterken. Dat zei president Zelensky na overleg met president Biden in het Witte Huis. De extra luchtafweer moet nog voor de winter worden geleverd. Biden zei dat Rusland opnieuw gaat proberen de winter te gebruiken als wapen tegen de Oekraïnse bevolking. Vorig jaar kwamen door aanvallen op energiecentrales veel Oekraïners in de kou te zitten. Verder zei Biden dat volgende week al de eerste Abrams-tanks aan Oekraïne worden geleverd. Crowdfunding-site GoFundMe gaat voor duizenden euro's aan donaties terugbetalen nadat een Amerikaanse pokerspeler onder valse voorwendselen geld had opgehaald. De amateurpokeraar zei dat hij terminaal ziek was en dat het zijn laatste wens was om mee te kunnen doen aan een prestigieus toernooi in Las Vegas, waarvoor je $10.000 inschrijfgeld moet betalen. Hij haalde tienduizenden dollars op, maar later bleek dat hij zijn terminale ziekte had verzonnen. GoFundMe betaalt de bedragen nu terug aan de donateurs. De pokeraar zelf betaalt niets terug, want hij zegt wel degelijk aan een vorm van kanker te lijden, ook al is er geen diagnose bij hem gesteld. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympique Marseille werd het in de Johan Cruijff Arena 3-3. Ajax kwam door goals van Forbes en Berghuis al snel op een 2-0 voorsprong. Maar nog voor de rust maakten de Fransen gelijk. Na rust scoorde Taylor de 3-2, maar opnieuw wisten de Fransen gelijk te maken. Eerder op de avond verloor AZ in de Conference League met 4-3 van Zrinjski uit Bosnië. In de rust stond AZ nog met 3-0 voor. Het weer? De laatste regen trekt weg, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, twee files in de regio Amsterdam door wegwerkzaamheden. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amstelveen en Aalsmeer een file van 5 kilometer. Dat is 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart, ook een kwartier vertraging. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is zomer. De kinderen waar je doorgaans mee speelt zijn allemaal op vakantie naar Torremolinos. Het hoogtepunt van je dag is dat je ontdekt dat als je met je neus tegen de kleurentelevisie zit, je dan in de kleurtjes ook weer kleurtjes ziet. En je verveelt je zo stierlijk dat je moeder je naar buiten stuurt. En toch is het een zomer die je nooit meer zal vergeten. Naast mij zit Guido van Driel en hij verfilmde zo'n zomer. Mijn gast is tekenaar en regisseur. Hij maakt al jaren graphic novels en won daarvoor de Stripschap Penning en de Prijs de Leeuw. In 2013 verfilmde hij voor het eerst een van zijn boeken. De wederopstanding van een klootzak werd dat. En deze thriller werd meteen de openingsfilm van het internationale filmfestival Rotterdam. En nu is er Toen we van de Duitsers verloren, na de gelijknamige graphic novel van mijn gast. De film en het boek vertellen het coming-of-age verhaal van Jonas, die tijdens een landerige zomer probeert de verdwijning van een klasgenootje te bevatten. Een zomer die je nooit meer zal vergeten. En een zomer die mijn gast van vannacht zo wonderschoon in beeld heeft gebracht dat het ook een film is geworden die je nooit meer zal vergeten. Guido van Driel is geboren in 1962. Welkom. Oké, dus heel dicht op de kleurentelevisie zitten. Ja. En dan zien dat die kleurtjes weer uit kleurtjes bestaan. Ja, en dat het allemaal van die bewegende stippetjes waren. Echt een mooi, echt een patroon. Ja, drie zijn het er dan. Rood, ja, en groen, he? En blauw. Ja, alle soort primair. En dan nam je afstand en dan zag je, ja, ik herkende, raakte je dat weer kwijt. Ik herkende dat meteen. Ja. Toen dat gezegd werd in de film. Ja. En ik herkende ook weer dat dat, nou ja, laat ik het zo zeggen, wat er dan op televisie te zien was, zal niet zo geboeid hebben. Anders doe je zoiets niet. Het is wel een teken van verveling. Ja, je zou het wel kunnen zeggen, ja. Dat, toch kan me ook nog wel programma's wel, denk ik, een beetje herinneren van die tijd. Dat is niet allemaal verveling. Dat is ook wel een leuke tijd, toch? Televisie toen. Ja, maar tegen de tijd dat je je neus tegen het beeldscherm duwde, was het... Ja, maar dat is ook echt onderzoek, hè? Dat is echt... Ik geloof dat mijn oma had eerder een kleuren-tv dan wij. Mijn oma in Assen. En ik kan me dat heel scherp herinneren. Naar die beeldbuizen toe kruipen. En kijken hoe het werkt. Ja. Ja. Vervelen we ons nog genoeg? Ik denk dat we het heel veel ontlopen. Hè? We hebben natuurlijk een geweldig apparaat ervoor om dat voortdurend naar te grijpen. Ik denk dat vervelen ook wel een hele interessante iets is. Omdat je dan... dan moet je meer zelf een oplossing op bedenken. Als je het even ondergaat, dan ga je vaak... Nou, wat gaan we dan doen? Nou ja, kinderen die gaan toch uiteindelijk spelen. Ja. Zetten hun fantasie aan, maken er iets van. Ja. En verveling zet alles nog eventjes eerst soort op nul. En dan ben je meer, misschien weer in een hele ontvankelijke toestand. Zullen we naar 1974 gaan? Want ik ga het ook meteen maar even zeggen. Ik sprak vandaag iemand die dacht, toen we van de Duitsers verloren, dat gaat vast over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is grappig, hè? Dat is, nou, dat was dat deel van die meidagen, ja. Dit was ook wel grappig in de voorpubliciteit. Iemand had daar ook een man met een machinegeweer bij geparkeerd. Ergens op een filmsite. Gewoon een oorlogsthema. Van Bruel draait zijn derde speelfilm, toen van Duitsers verloren. Dan zie je een man met een machinegeweer. Ja, want om welk verlies gaat het? Het verlies, de meest dramatische nederlaag uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Dat is natuurlijk het verlies tegen West-Duitsland in de finale in München. En jij was, nou ja, jij zou die zomer 12 worden. Ja. Het WK was net daarvoor. Ja. Was je een voetbalfan? Oh ja, zeker. Want ja, ik denk dat in mijn leven was Cruijff mijn eerste held en Rutger Hauer als Floris mijn tweede. Dus je zat voor de buis? Ja, zeker. En wel bij mijn oma in Assen. En mijn ouders, dat is echt waar, die waren gewoon willen echt naar het Mineralenmuseum in Giethoorn. Ja, net als in de film. Net als in de film, want het interesseerde hun geen biet. En ze waren heel verbaasd toen ze terugkwamen dat het zo stil was geweest op de weg. Want ze waren echt gewoon de enigen die niet keken. Ja. Keek je oma wel? Ja, zeker. En ik kan me niet herinneren dat ze nou echt grote voetballiefhebber was. Maar die wedstrijd, en aan het eind van die wedstrijd... toen was het echt, god, die moffen, en die moffen dit. En was iets van de oorlog kwam iets toch ouds echt kwam wel naar boven. Ja, er kwam echt iets oude pijn naar boven. En dat begreep ik ook wel, want zij hadden onderduikers... mijn grootouders in Assen... 3 Joodse onderduikers hebben ze gehad. En die hebben ook alle 3 de oorlog overleefd. Dat was een jong meisje. Die nog jonger was dan mijn moeder. En een tweetal jonge mannen. En dat waren paardenslagers. Joodse paardenslagers. En je grootouders hadden hen onderdak gegeven? Ja, eigenlijk meer... dan word je zoiets gevraagd. En daar hebben ze toen ja op gezegd. En die mensen die zijn eigenlijk ettelijke maanden bij hun geweest. En dan vertrokken ze weer naar een ander adres. En dan kwam er weer een ander iemand. En dan blijven de Duitsers moffen. Toen kwam dat wel weer boven. En mijn ouders waren met een vriend. En die kwamen terug. En mijn oma had het over die moffen dit. En hij vond dat echt... dat doe je niet. Of je moet nooit zo generaliserend over Duitsers spreken. En dat deden mijn ouders ook zeker niet. Ik kan niet zeggen dat ik nou anti-Duits ben opgevoed. Nee. Maar ik weet wel dat het echt nog wel leefde. Ja. En deed het zeer? Hoezo die nederlaag? Ja, dan iedere nederlaag doet een beetje zeer. We hadden wereldkampioen kunnen worden. Dat kan ik me wel heel goed herinneren. Ja, dat was wel. We waren ook echt. Eigenlijk wel de beste op dat toernooi. Tuurlijk, maar, tuurlijk. Ja, en dan die acteur... Die penalty was gestolen, hè? Hm? Die penalty was gestolen. Weet ik niet. Ik heb die wedstrijd nog eens een keer helemaal gezien... en die Duitsers waren echt niet slecht. Dus ja, qua mentaliteit deden ze het misschien wel echt wel beter. Want ja, het is ironisch, maar die acteur... die kwam zelf met de theorie... die zanger in die band, de oudere broer van Daan. En die zei toen, volgens mij is het zo dat dat vroege doelpunt, dat is eigenlijk een fataal iets geweest. Want daarna zijn ze een soort... Ja, Neeskens scoorde in de tweede minuut. Ja, en die Duitsers hadden het bal nog niet eens aangeraakt. En hij zat er al in. Dat was natuurlijk wel wat je noemt een droomstart. En toen zijn ze daarna denk ik toch een beetje... ingekakt. Nou, bijna gedacht. Maar gaan ze nou ook proberen te vernederen? En ja, dat moet je niet doen. Een beetje net meer een mentaliteit van al die vorige wedstrijden precies moeten vasthouden. We zitten nu leuk over voetbal te praten. Ja, maar de film nauwelijks over. De film gaat helemaal niet over voetbal. Want de film gaat over Jonas. Ja. En Jonas, die wordt vrienden. Nou ja, vrienden bij gebrek aan beter. Met Daan. Ja. En ja, alle vrienden, als een andere vrienden zijn in Tormolino's. Ja. En dan bloeit er een vriendschap op voor een dag. Ja. Wat is Jonas voor een jongen? Ik denk een beetje wat introverte jongen. Met een grote, denk ik ook wel, fantasie. En in ieder geval een grote verzamelwoede voor pijpenkoppen en potscherven. Hij heeft een museum ook, toch? Ja, en ik had ook een museum. Ja, lijk je op Jonas? Ik lijk meer op Jonas dan op Daan. Dat is waar. Maar ik lijk niet één op één op Jonas. Nee, zo is het natuurlijk nooit. Nee, toch? Nee, ja, ik ben ook meer... ik ben niet meteen geïnteresseerd in zeer autobiografisch te werk te gaan. Ik heb het altijd aantrekkelijker gevonden om soort scherfjes van jezelf in een verhaal te parkeren. En ik weet, er zijn heel veel collega's van mij, striptekenaars, die dat wel doen. En die doen dat ook heel goed. En ik vind het ook wel mooi, een mooi genre. Maar ik heb zelf nooit die behoefte gevoeld. Maar zo'n scherfje is dan dat jij ook een eigen museum had? Een scherfje dat ik een eigen museum had. En een scherfje is dat ik ook, als ik verliefd was op een meisje, dat ik dat zelfs tegen mijn beste vriend niet woord wilde hebben. Terwijl mijn beste vriend bijvoorbeeld mee kon koketteren. Op wie die was? Ja, dan had hij het alleen maar over haar. En was dan, en dwepen. En jij wilde dat voor jezelf houden? Ja. Ja. Weet je nog waarom dat was? Nou, ik heb daar eens over nagedacht. Want ik kan me wel herinneren dat mijn allereerste keer dat ik op een meisje verliefd, dan was ik op de lagere school in Buitenveldert, dat ik daar heel schaamteloos over was. Ik weet nog dat ik een jongetje in mijn klas zei, wil jij even tegen haar zeggen dat ik op haar ben? Wat een lef. En ik vond het, maar het voelde het helemaal niet. Het voelde gewoon als een soort logisch. Maar toen kwam dus de Sinterklaasviering. Ik geloof, en dat moet denk ik ergens in 69 of 70 zijn geweest. Sinterklaas en zijn pieten. En ik, er waren allemaal, je moest van die, hoe heet het nou, surprises maken. En ik kreeg een plastic pot vol met peultjes, boontjes, propjes papier. En af en toe, dan vond ik een opgevouwen papiertje en die moest ik dan openmaken. Of die maakte ik dan open. En dan stond daarop, en de hele klas was erbij, en er stond op dat papiertje: Guido is verliefd op die en die, een meisje uit mijn klas. En dan moest ik weer openen, moest ik weer verder zoeken naar het cadeautje. En dan kreeg ik weer een tweede papiertje, en dan was het een andere naam. En ik vond het heel vervelend, de hele klas moest lachen. En ik zei, nou, ik weet niet, dat ik denk niet dat ik nog papiertjes wil voorlezen. En toen zei de juf, zei dat hoeft niet. En toen zei Sinterklaas, nee. Wat een pestkop, die Sinterklaas. Ja. Ja, hij was daar de baas die dag. Natuurlijk. Dus moest ik het allemaal voorlezen. En daarna, ik denk dat ik daarna, dat voor mij was denk ik het idee dat je het zegt, dat maakt je zo kwetsbaar. Dat ik het niet. En beter je mond houden. Ja, en die pot met die papiertjes, die heb ik toen echt begraven achter school. Weg ermee. Weg ermee, ja. Ook het cadeau wat erin zat. De Jonas is ook een terugkijker. Althans, hij heeft een fascinatie voor de oorlog. Ja, dat zag ik natuurlijk ook wel een beetje. Want, ja, door die... Dat krijg je met zulke grootouders. Ik zei net over die onderduikers. En mijn moeder maakte er geen geheim van. Ze was, ik geloof, aan het eind van de oorlog 10. En ze had een heel scherp geheugen ook voor details en voor sfeer. En ze kon heel levendig vertellen over die jaren. Ik heb heel veel van die oorlogsverhalen gehoord van haar. En mijn vader had sowieso een grote interesse voor geschiedenis. Dus er waren ook wel veel boeken. Hoe heet het? Van Lou de Jong en Presser. En hoe heet het dat? Nou, dat was zo'n reeks. Er was ook zo'n spin-off van een serie op de televisie. De Bezetting, geloof ik. En er stonden echt wel foto's die me echt choqueerden. En ik denk, die heb ik inderdaad wel heel jong gezien. Van die foto zoals die ook in de film zit. Zo'n SS'er die daar moeder met een baby in de armen doodschiet. En die Jonas is daar ook door gefascineerd. Ja, want zo'n ontzetting wil je eigenlijk delen met die vriend. Ja, met Daan. Die nieuwbakken vriend. Maar die nieuwbakken vriend, die heeft zoiets. Ja, wat kan ik daarmee? Moet ik nou zeggen? Wat erg. Hij weet gewoon niet wat hij ermee moet doen. Ze zijn heel anders. Ja, ja. Want kan je Daan beschrijven? Ja, Daan is veel meer een impulsieve, open jongen. Hij kan heel eerlijk en ook wel slim. Maar hij heeft, denk ik, ik denk dat hij... Ja, hij heeft in ieder geval een gewelddadige gezin. En ik denk dat hij om die reden ook zelf wat makkelijker geweld zich toe-eigent. Ja, kinderen zijn vaak zelf ook wat makkelijker in een tik uitdelen. En ook wat minder bang om een tik te krijgen. Ja, ja. Dat is gewoon. Ja. Ik weet wel, als ik ruzie had op straat. Ik vond worstelen bijvoorbeeld altijd wel leuk. Dat deed ik graag. Dat lijkt op stoeien. Ja, het is ook een soort van... je kunt zo een hand vrij krijgen of een voet vrij krijgen. Het is eigenlijk een niet bijzonder agressieve soort... vorm om je krachten te meten. Dat vond ik wel leuk. Maar ja, echt meppen en zo. Ik kon wel een soort van stoer bluffen. Maar ik zag A altijd heel erg tegenop om een klap uit te delen. En misschien ook nog wel meer om er eentje te krijgen. Ja. Maar mijn beste vriend, die had dat dus minder. Die gaf gewoon een tik. Zouden Daan en Jonas vrienden zijn geworden als niet de halve straat of misschien wel de hele straat in Tormolinos zat? Ja, dat denk ik zeker, ja. Ja, dan maar eens, want ergens in de film zit ook een momentje dat Jonas, voordat hij echt Daan heeft leren kennen, ook echt zegt, oh, het is Daan weer. Hij vindt Daan eigenlijk ook maar een beetje een bepaalde manier. Ja, zo'n jongen die altijd weer de aandacht weet te krijgen met een stomme actie. Dan zegt hij tegen... meisje waarop hij verliefd is. Oh, daar heb je... Oh, dit is Daan weer. En dan zegt zij... hij is best aardig. Ja. En dat kan een begin zijn. Ja. Nou ja, net als dat de film niet over het WK voetbal gaat... gaat hij eigenlijk ook niet over dat meisje dat vermist wordt. Nee, niet echt. Het hangt meer als een donkere wolk boven alles. Ja, we moeten misschien toch even... Want ik wil van tevoren zeggen, het is... Het gaat over een meisje dat vermist is en vermoord blijkt. Ja. Ja, wat natuurlijk een gruwelijk gegeven is. Maar het is geen gruwelijke film. Nee, helemaal niet. Nee. Dus... Het gaat ook niet over wat er precies gebeurd is en wie het heeft gedaan. Nee. Nou ja. Daar kom je wel achter. We gaan het ook weer niet spoilen. Maar jij hebt zoiets meegemaakt... Ja. In dezelfde zomer? Ja. Wat was er gebeurd? Toen is een meisje uit de klas waarin ik zat... toen ik nog in Buitenveldert woonde... in de Montessori-school, lagere school... in de Kastelenbuurt in Buitenveldert. Daar heb ik dus ettelijke jaren op gezeten. En dat was waar ook Sinterklaas langskwam. Dat meisje zat toen dus bij mij in de klas. Ik ben toen in 1971 verhuisd naar Zaandam... En 3 jaar later is dat meisje, die zomer, is die vermoord, Helentje Isaaks. Door wat in die tijd bekend werd als de Blademan. Of de Donald die met tijdschriften naar de deur ging, ja. Langs de deur ging. Ja. Ja. En. Wat deed dat met jou? Ja, dat maakt je... Ik denk... Nou, het is eerst het bewijs dat je ouders wel gelijk hadden... als ze zeiden dat je nooit met vreemde mannen moest meegaan. Dat dan kon dus zo aflopen. En wat het met me deed... Ja, ik zat toen in een playback groepje bijvoorbeeld. En dan deden we Mut. En dan ging ik, terwijl ik de zangpartij voor mijn rekening nam... dacht ik aan haar en droeg ik dit nummer aan haar op. Dus dat is een kinderlijke manier om je een beetje tot iemand te richten. Zullen we maar zeggen. Een soort ritueel ook. Ja. Ja. Ja. Als het niet met haar gebeurd zou zijn, zou je dan ooit nog aan haar gedacht hebben? Misschien helemaal niet, nee. Nee. En nu... Ik was niet echt bevriend met haar. Ze zat bij mij in de klas. Ik was ook niet echt. Ik was ook niet verliefd op dit meisje. Het was de jongen in de film. Nee, het zou best kunnen dat ik dan niet aan haar had gedacht. Ja. En nu is er een film over haar. Ja. Ik ben wel ettelijke keer gevraagd door interviewers van... en heb je wel aan de ouders gedacht? Nou, zal ik hem ook eens doen? Heb je aan de ouders gedacht? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat ik... Want ik heb 20 jaar geleden... Ik ken de ouders niet. Ik weet niet eens of ze allebei nog leven of dat de ene maar leeft. Ik weet niets van hun gevoelens. Maar dat wist ik 20 jaar geleden toen ik dit boek publiceerde. En wat ook voorgepubliceerd was in het Parool. Toen ben ik er ook over gevraagd. Toen heb ik ook onverteld wat er gebeurd was. En ik denk, waarom heb ik toen nooit aan hun, in die zin rekening met hun gehouden? Ik denk dat ik er eigenlijk een beetje van uit ben gegaan dat ze zelf ook wel zouden zien dat ik het onderwerp niet exploiteer, maar dat ik het ook wel een beetje een soort eer aan doe. Want ik doe niet anders dan mijn eigen, hoe dat voor mij was, weer te geven. En ik zou het bijna een soort ongepast vinden als ik naar hun zou toelopen met mijn eigen bezwaarde gemoed om dan van hun een toestemming te verkrijgen. Ik denk, dit is geschiedenis. Een tragische geschiedenis. Het heeft mij niet zo getraumatiseerd, maar die mens heeft het wel getraumatiseerd. Daar twijfel ik niet aan. Het heeft je niet getraumatiseerd, maar het heeft je wel zo bezig gehouden dat het eerst een boek wordt en dan een film. Ja, dat is waar. Ja. Wat mij opviel aan de film is dat, nou ja, we hadden het er net al over. Het gaat niet over, in de film heet ze Katootje. Ja. Het gaat niet over haar. Je ziet juist hoe het leven maar gewoon. Ja, dat is denk ik dus wat doorgaat. Zo leuk is aan kinderen. Hè? En dat zie je ook eigenlijk in, de meest afschuwelijke omstandigheden. Zoals je dat door alle eeuwen heen kunt zien. En de kinderen eigenlijk onder andere om alle omstandigheden altijd proberen het beste van te maken. Ook in vluchtelingenkampen of asielzoekerscentra. Dat is gewoon des kinds, denk ik. Als ze elkaar kunnen mogen opzoeken. Ja. Maar Jonas heeft er wel last van. Ja, zeker. Maar ook een soort partieel. Dus op sommige momenten wel. En een heleboel andere momenten laat hij zich geweldig door Daan afleiden. Want ik denk dat klopt met meeste... ook met verdriet. Je kunt verdriet voelen en dan is het er. Maar het is ook niet iets waar je helemaal mee hoeft te identificeren. Dat trekt gewoon door je heen. En op andere momenten is het gewoon weer weg. Dat kan op dezelfde dag. Ja, het leven gaat niet alleen voor Jonas en Daan door, maar eigenlijk voor alle mensen in de wijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar het heeft ook iets heel verdrietigs. Ja, maar er is niks mis mee. Nee, dat klopt. Nee. Ja, ik denk, het stond in de krant, Volkskrant, zag ik hier. Dat is wel mooi. Ja. Fraaie ballade van verlies. Ja, dat is zeker mooi. Dat is mooi. Het, ja. Ja. Ik denk wel dat ik in die zin deze ballade nu makkelijker had kunnen maken dan toen ik mijn eerste film maakte. Want ik ben absoluut wel wat mensen verloren in de laatste paar jaar. Dus ik denk dat er waarschijnlijk onbewust toch ook wel een soort... iets heeft gedaan met deze film. Dat lijkt me ook. Ja, kan haast niet anders. En heb je bij dat verlies ook gemerkt dat het leven in ieder geval van de anderen gewoon maar doorgaat? Ja, natuurlijk. Het is zo'n wereld die maar blijft draaien. Ja, natuurlijk. Terwijl die van jou even stilstaat. Ja. Ja. Dat is waar. Ja. Jonas gaat ook op zoek naar een ritueel. Ja. Waarom doet hij dat? Ja, dat is grappig, want ik heb dat eigenlijk altijd wel mooi gevonden. Eigenlijk. Dat, ik denk ook... Want ja, hij voert op het eind van de film inderdaad een soort van ritueel uit. Ik heb dat trouwens ook in mijn eerste film, toen van... Of hoe heet die? Wederopstanding van een klootzak. Daar is ook een man die een ritueel uitvoert. Ik denk dat ik het ergens wel mooi vind. En ik denk ook ergens dat het wel een soort natuurlijk is. Heb jij zomergasten gezien? Met die Bibi Dumontak? Mm-hmm. Heb je ook gezien die evenzwijntjes? Ja. Evenzwijntje, wat dan zo'n dood kind, denk ik. Dat is, ik dacht, het is de moeder die het kind vindt, hè? Volgens mij ook, ja. En die gaat dan een beetje rondscharrelen. En die komt terug met een bek vol gras. En die gaat dan het lijkje toedekken. En gaat er dan vervolgens ook op liggen. Dat vond ik zo ontroerend. En ik dacht van, het is zo... Dat de dood is toch echt iets wat... Waar ook een dier iets mee moet doen. En natuurlijk ook een mens. En daarom, ja, En ook een kind. En natuurlijk ook een kind. Ja. En dan ook en l'improviste. Dat is het meest oprecht. Hij voelt zich ook heel erg schuldig. Dat weet je niet helemaal zeker. Dat denk jij. Dat denk ik, ja. Ja, maar dat is ook een beetje omdat het plot het zo. Toch? Ja, en ik weet ook niet zo goed wat ik nu kan vertellen. Nee, zonder het, ook niet. Nee, maar mensen moeten het gewoon maar gaan kijken, want anders wordt het een te grote spoiler. Ja, dat moeten we niet doen. Nee. Ja, er zit een beetje dezelfde... als je naar het meisje gaat dat in 1974 om het leven is gebracht. Hmm. Zij was een daags daarvoor naar de kapper geweest. Ja. Had een heel kort koppie, waarschijnlijk lekker voor de zomer. Ja. Dat is echt vreselijk. En de dader zocht een jongetje. Ja. Weet je dat ik dat toen niet wist? Want ik wist natuurlijk alleen maar dat hij haar vermoord had en gewurgd. En het was... Ik wist het ook nog niet toen ik dat stripboek maakte. Maar het was eigenlijk meer in de research toen ik werkte aan het script. Dat ik dat boek van Peter R. de Vries las. Want die heeft er een heel interessant boek over geschreven. En daar begreep ik pas, oh mijn god, hij heeft haar voor een jongetje aangezien. En heeft haar eigenlijk uit frustratie, woede en frustratie, gewurgd. En dat heeft zo'n afschuwelijke fataliteit. Dat in die zin een beetje klopt. Of in die zin is wat ik had bedacht. En dat was niet bedacht, omdat ik nog... Het is eigenlijk al bedacht voor ik dit wist. Een beetje klopt met wat ik had ontworpen voor het plot. Nou, ik kan me voorstellen dat bij dat soort dingen ook wel schuldgevoel komen kijken. Of in ieder geval, natuurlijk. Had ik maar. Ja. Maar ik denk dat mensen dat überhaupt heel snel hebben. Ja. Van als ik nu dit, dan was het misschien dat. Ja, natuurlijk. Ja, dus natuurlijk bij heel veel dingen is het... had ik maar. Waarom speelt zich dit in zo'n eentonige 13 in een dozijn woonwijk af? Waarom kies je daarvoor als filmmaker? En trouwens ook als tekenaar. Ja, als tekenaar. Voor mij, ik vind het leuk om zulke pandjes te tekenen, die rijtjeshuizen. Ik kan ze eigenlijk tekenen zonder dat ik foto's nodig heb. Gewoon met een liniaal? Nee, gewoon nooit. Ik gebruik nooit een liniaal. Altijd los uit de hand. En ik kan ook grachtenpandjes tekenen, ook een soort los uit de hand. Al die andere, ander soort architectuur, daar heb ik toch wel foto's nodig. Maar doe je dit uit gemak? Want ik ben goed in rijtjeshuizen. Dat zou het zijn. Nee, ik doe dit echt uit. Het is echt omdat ik de Nederlandse voorstad echt wel interessante locatie vind voor films. Je noemt het een voorstad. Ja, het is zelfs suburbia. Beetje op z'n Amerikaans. Ja. Ja, zeker. Dat zijn de Hollandse suburbs. En 6 van de 10 Nederlanders leeft in zo'n rijtjeshuis. En er is ontzettend veel variatie in. En zodra je het ziet, je weet gewoon, je bent in Nederland. Je bent niet waar. Maar nergens anders doen ze dit zo. Nee. Het is wel grappig dat je zegt, er zit heel veel variatie in. Maar onderling zijn ze dan wel weer allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Ze zijn vaak hetzelfde. Maar ik sta er niet, zullen we zeggen, echt onsympathiek met Er wordt dan wel eens op neergekeken op een rijtjeshuis. Ja, dat doe ik niet zo gauw. Kijk, voor mij was wel zonneklaar toen ik 18 werd, dat ik gewoon terug zou gaan naar Amsterdam. En ik zou niet in een wijk met rijtjeshuizen willen wonen. Dat komt omdat ik zo ga. Ik vind. Ik woon zelf in de Dapperbuurt. En ik vind dat een geweldige buurt. Met heel veel variatie. Jonge mensen, oude mensen. Alle kleuren van de regenboog. En ook alle een hele spectrum van de inkomsten. Ja, maar op zich heb je ook dat allemaal ook leuk door elkaar. Jong en oud en wit en zwart in rijtjeshuizen. Inmiddels wel. Ja, nou, dit is trouwens in mijn lagere school in Zaandam. Daar had ik eigenlijk al een hele multiculturele klas. Op de openbare lagere school. En dat had ik niet in de Montessori school in Buitenveld. Dat was toch wel meer absoluut middelklas. Allemaal blanke kinderen. Allemaal een beetje hetzelfde. Dat wil ik niet zeggen, maar echt jongens uit Suriname, meisjes Suriname en Turkije, Marokko. Ook Spanje, dat had ik meteen in de openbare lagere school in Zaandam. Ja. Ik vond beide scholen leuk. Ik ga voor iedereen die niet om 12:02 al de radio aan had staan, nogmaals iets over mijn gast van vannacht vertellen. Ik zit hier met Guido van Driel. En vanaf vandaag draait Toen we van de Duitsers verloren in de bioscopen. Een speelfilm die hij regisseerde. Gaat niet over de oorlog, maar over het WK. Maar het gaat niet over het WK. Het gaat over Jonas en Daan die tijdens een landerige zomer bezig zijn met de verdwijning van een klasgenootje. In een woonwijk. En in zwart-wit. Ja. Waarom zwart-wit? Nou ja, ik ben sowieso een grote filmliefhebber. Dus ik hou ook van oudere films. Er zijn zoveel zwart-wit films die ik heel mooi vind. En die moeiteloos meevoeren naar waar ik wil wezen. En ik denk dat het was door die film Roma van die Mexicaanse regisseur. Die speelde in 1971. Die vond ik zo mooi. Dat ik dacht van, als ik hem nou eens in het zwart-wit zou filmen. Dat zou misschien ook wel heel mooi zijn. Want ik had het natuurlijk al in het kleur getekend. Ik weet, het was een hele kleurrijke tijd. Maar wat altijd een beetje een beetje dreigt, is het cliché van die tijd. En waar ik een beetje bang voor was, dat je het dan maar oranje, bruin, groen en behang. Ja, dat er allemaal zo kek. Een soort schaap met de 5 poten. En dat voorkom je door in zwart-wit te filmen? Ja, ik dacht het wel. Ik dacht dat het dan meer sfeer zou hebben. En dat je misschien wat meer voor beide kleurtjes komt. Ik zat te denken dat het misschien ook kwam doordat je best wel donker tekent altijd. Ja, dat is de meest gehoorde klacht. Kritiek. Ja. Ik kan wel zeggen dat is echt waar. Mooi, mooi. Ja, een beetje somber, hè? Een beetje duister. Is dat zo? Vind je dat? Ik weet dat mensen dat nog wel eens vinden. Maar ik denk dat mensen ook wel een beetje een duisternisvrees hebben. Ik heb dat mezelf veel minder dan. Ik las dat jij houdt van aangename duisternis. Zoals je dat in de werken van Rembrandt kunt hebben. Ja, al die donkere plekken. Vind ik prachtig. Zo ook zo Ja, ik denk ook, het is ook zo ergens wel weer heel Hollands. Maar na Mondriaan is dat wel natuurlijk wel verdwenen. Ja. Ik vind juist die duisternis ook wel op iets. Heeft ook wel iets intiems. Heb je ooit met kleur gewerkt? Ja, hoe bedoel je? Nou, dat het gewoon in je tekeningen. Jazeker. Dat het knalde. Nou, je knalt hier toch ook aardig op deze cover. Ik heb zelfs een hele reeks schilderijen gemaakt. Dat werd fun art genoemd. Ik ben ooit door een kunsthandelaar, kunstimpresario ontdekt. Die kocht mijn eerste schilderijtje wat ik gemaakt heb. Dat was op een kastplank. En toen werkte ik bij boekhandel Pegasus in Leidsestraat. Ken je die nog? Weet je nog dat daar? Communistische boekhandel. Ik kan me niet voorstellen in de Leidsestraat. Ja, dat was een boekhandel. En heb ik een tijd gewerkt en het was boekenweek. En die eigenaar die wist dat ik leuk kon tekenen. En die zei, maak jij eens iets voor de boekenweek in de etalage. Dus ik maak iets op een kastplank. Ik had helemaal geen doek of zo. En die kunsthandelaar komt langs. Weet je nog wat je maakte? Ja, er zat een mannetje in een heel groot clubfauteuil. En je leest een boek. Ja. Maar wel grappig, karikaturaal en in zonnige kleuren. En die man die komt langs en die koopt het. En die zegt, die jongen die moet maar eens bij me langskomen. En ik ga naar hem langs. En hij woonde boven de Jasky Art Gallery in de Nieuwe Spiegelstraat. Hij heette Jan-Willem Tuitel. En die man die zegt, als jij twee van deze schilderijen maakt in de week, dan zal ik exposities voor je regelen. En dat zal ik nooit vergeten, hij zei, dan rij jij volgend jaar deze tijd in een rode Ferrari. Zei hij echt. En had je daar wel oren naar? Ik had niet eens een rijbewijs. En ik had nooit over de Ferraris nagedacht, maar ik dacht wel van, nou. En twee keer in de week een schilderij, vond je dat wel? Dat zou wel lukken. Ik zei, dat lukt wel. Maar vond je dat ook leuk? Ja, daar had ik wel eigenlijk wel zin in. Dus ik had de baantjes die ik had toen. Ik werkte toen bij Pegasus en ook nog bij Meertens Instituut. Ken je dat? Ja, bij de KNW. Ja. Die gaf ik op en toen werd ik overnight schilder. En toen heb ik dus een hele veel, ja, wat je dan fun art noemt. Het was allemaal heel uitbundige kleuren. Was dat een beetje, u vraagt, wij draaien. U wil fun art, ik maak fun art. Ik vond het de tijd ook hartstikke leuk om te doen. Alleen, gaandeweg maakte ik ook steeds meer wat donkerder werk. En ook wat een beetje meer soort anekdotisch al was, of zo verhalender. En dan zei hij, Jan-Willem Tuitel, die zei, ja, maar dat kan ik niet verkopen, man. En dan had hij wel gelijk. En dat bleek dus. Toen kwam ik er voor het eerst achter dat er zoiets is als een soort duisternisvrees. Dat is te donker. Dat kan ik niet verkopen. Mensen willen gewoon. En hij had wel een beetje een soort publiek van nieuw rijke mensen die bij het PC Hoofd kopen. Maar een beetje onzeker zijn over wat ze zullen aankopen. Dus soms was ik bij hem en dan wist hij die mensen soms zo goed te pressen om nu dit werk te kopen, dat ik me bijna gegeneerd voelde. Maar ik heb een paar jaar met hem gewerkt. En gaandeweg, we kregen gewoon steeds meer conflicten erover. Want jij wilde ik donkerder. En dan zei hij, dat kan ik niet verkopen. En daar had hij ook wel gelijk in. Maar ik wilde het toch. En toen ben ik met hem gekapt. En we hebben er nog op gedronken. En hij is inmiddels al overleden. Niet door mij. Het is geen oorzakelijk verband. Maar hij is begin deze eeuw al overleden. Maar heb jij een idee wat het is dat mensen dat donkere niet willen? Ik denk dat ik het soort ergens wel begrijp. Maar ik denk dat mensen dan misschien onderhuid zich toch blijkbaar heel kwetsbaar voelen. Weet je? Dus het resoneert ergens van binnen. Ja, het geeft een ongemakkelijk gevoel plek. Of zo. Ja. En waarom heb jij dat niet? Weet ik niet. Nou, eigenlijk. Even beter je best niet doen. Ja. En bijvoorbeeld mijn moeder die hield bijvoorbeeld heel erg van impressionistisch werk. Weet je wel, impressionisten. Ja, ook niet. En ik kreeg daar op een gegeven moment echt een soort van, ja, maar ja, jeetje, je hebt ook wel wat meer dan al die vrolijke zomerdagen. En dat ik kon met haar van mening van verschillen. Ja. Ik weet niet waarom ik dat heb. Ik denk dat ik... Ik vind dat het er ook allemaal bij hoort, licht en donker. Ik bedoel, het leven is geen... Het is niet een... het is een ingewikkelde opgave. Heeft het ook iets met... Ook wel fijn, een groot geschenk tegelijkertijd. Heeft het ook iets met het dood te maken? Hoe bedoel je? Dat donkere. Want ik las ook dat je... Nou ja... Ja. Het feit dat je doodgaat ook wel een aangenaam idee vindt. Niet dat je een doodswens hebt, maar het idee dat het eindig is, vind je prima. Ja, dat zou ik. De laatste documentaire die ging over allemaal van die... meestal zijn dat dan weer Amerikanen. Altijd. Die kunnen zich er niet mee verzoenen. Ouderdom is een ziekte en dood is ook een ziekte. Kunnen we allemaal best overwinnen. Ja, ik denk dan ben je wel heel erg... Dus mensen die niet dood wilden? Ja, dan ben je gewoon onwijs. Ja, echt een sukkel. Ja, wat is het voordeel van doodgaan? Nou, het scherpt alles aan natuurlijk. Als het er niet zou zijn, eindstreep. Dan is hij, krijgt alles, verliest alle belang. Ja, het is een motor. Ja, zeker. De perfecte motor. Ja. Als dat weg zou vallen, dan... Ja, dan rest ons enkel nog de eeuwige herhaling en verveling. Jij was volgens mij best jong toen je dat tot dat besef kwam. Want jouw opa stierf toen jij 9 was? Ja, dat was denk ik meer een traumatisch ding dan het overlijden van Leentje. Waarom heb je geen film gemaakt over je opa? Ik denk omdat ik het te ingewikkeld vind. Te traumatisch? Nou, dat niet. Nee, niet te traumatisch hoor. Maar, wat is er gebeurd? Mijn opa heeft zich... Dat was mijn lievelingsopa, met wie ik heel veel filmschieten heb gezien. De Laurel en Hardy films en films van Tati. En ik was 9 en hij heeft zich opgehangen in zijn ouderlijk huis. En, is dat aan jou verteld? Ja, mijn vader heeft me meteen verteld. We werden opgebeld. Ik woon nog in Amsterdam, in Buitenveldert. En mijn moeder huilen. En mijn vader bracht me naar bed en die heeft meteen verteld. Hij heeft gezegd, je opa heeft ze opgehangen. En dan lig je al in bed. Ja, dat was van zo'n verpletterende raadselachtigheid. Ik heb er ook toen helemaal niet om kunnen huilen. Gek. Te groot, te raar. Ja, en ik dacht wel, ik ben misschien wel een freak dat ik er niet om huil, weet je wel. Iedereen om je heen huilt en ik kon niet om huilen. En ik weet nog dat hij in zijn kist lag en dat ik zocht naar de plek waar hij dan aan had gehangen, of ik daar kon zien aan zijn keel. Maar hij had daar een kolletje omheen. Het was helemaal een wit kolletje omheen. Ook gewoon uit kinderlijke nieuwsgierigheid. Zoals ja, je, maar daarvoor ben ik ook weer erg onfris en ongezond van mezelf. Dus dat deed je een beetje stiekem. Nee, ik keek wel. En niet stiekem, maar dat het feit dat ik daar ook nog een soort naar zocht of dat onderzocht, vond ik dan... Tegelijkertijd was ik ook wel een soort moraliserend over. Toen ik jong was. Streng voor jezelf. Oh ja, ik heb wel een streng trekje naar mezelf. Ik begreep dat jouw opa voorspelde dat jij ooit een groot publiek zou trekken. Waar heb je dat gelezen? Oh, joh. We doen allemaal ons best, hè? Nou, volgens mij... mijn opa was wel een buitengewone man. Maar hij deed ook een spiritisme. Hij kon mensen hypnotiseren. En hij heeft al bij mijn geboorte... Kort na mijn geboorte heeft hij mijn horoscoop gemaakt. En daar ben ik vervolgens, de hele rest van mijn leven... door mijn moeder mee lastig gevallen. Dat was helemaal niet leuk. Want zij gelooft daarin. Zij geloofde erin en zei het dan. Ze kon dan zo zeggen van, ja, maar wacht eens even. De komende nu gaat de Uranus door het vierde huis. Dus moet jij oppassen met... als jij met je vrienden op pad bent. Ja, je moet sowieso oppassen als je met je vrienden op pad bent. Maar bij mij werd er dan ook nog een horoscoop bij gehaald. Kon je daar wat mee? Nee, helemaal niks. Nee. Ik hoor hem bij mij hoor ook niet zeggen dat het allemaal onzin is. Hè? Want die horoscoop, ik heb hem helemaal gelezen. En er zitten dingen in die kloppen wel. Er zitten ook heel veel dingen waar ik niets van herken. Dat ik denk, oh, dat is wel flink de plank misgeslagen daar. Maar hoe kwamen we hier nou op? Via je opa. En dat hij een groot publiek aan jou... Een groot publiek. Ja, hij dacht meer aan dirigent. Jammer. Hij dacht aan dirigent. Er stond dirigent. Maar het is regisseur geworden. En het publiek is, weet ik niet of het groot is. Tot dusver. Ik bedoel dat reuze mee. Die horoscoop en dat spiritisme heeft hem dus niet kunnen helpen. Nee, ja, ik ben... ook mijn ouders zijn vrij de laatste 3 jaar overleden. Dus ik ben met mijn zus bezig om het ouderlijk huis soort leeg te krijgen. Toen kwam ik die brieven tegen van mijn opa. Hij had heel veel brieven verzameld in zijn leven. Zelf geschreven of van ja, anderen? Ja, heel interessant. Maar ook brieven die hij weer terugkreeg. Hij was eigenlijk een beetje een soort religieuze rondshopper. Dus dan richtte hij zich weer zijn brieven tot Grieks-Orthodoxe kerk. En dan zat hij weer bij de Vlijf. Richtte hij zich tot vrijmetselarij. Heel erg op zoek naar zielenheil. Ja, en dan ja, zeker. Hij was daar zeer mee bezig met dit soort vergeestelijkte zaken. Maar in zijn afscheidsbrief stond dus echt, dat was, vond ik wel heftig om te lezen, dat hij de afscheidsbrief aan mijn moeder, zijn dochter en mijn vader, dat hij echt vond dat deze wereld werd helemaal bestuurd door Satan. En weigerde hij een knieval voor te maken. Oei. Het allemaal dat zo sprak hij natuurlijk nooit tegen mij. Ik vond gewoon een hele leuke opa. Dus het was wel raadselachtig. Ja. Hij was ergens afgedreven. Helemaal, ja. Ja. Ja. Heel treurig. Ja. Lijk je op hem? Mijn moeder die was altijd wel bang dat ik op hem leek. Dan, in je puberteit dan word je een beetje wat cynischer, hè? Dat kun je zo verharden, hè? Dan kon mijn moeder heel slecht tegen. Oh, vroeger was je zo'n leuke, lieve jongen. En jij hebt met je lijkt te ver op je opa. Jij komt nog eens met je rug tegen de muur. Zo, dat is nogal een tekst. Ja, best een heftige tekst, ja. Maar ze kon gewoon ook wel heel erg bezorgd zijn. Ja. Want waarom denk je dat je verhardde? Sorry? Waarom denk je dat je verhardde? Nou ja, god, weet je, ik denk dat ik wel veel pubers die doen alsof ze wat harder zijn. Ja, dat deed ik ook natuurlijk. Dat was ik natuurlijk ook niet. Nou, ergens, als ik nou iets weet van mijn puberteit, wat vreselijk gevoelig je was. Alles kwam binnen. Blij dat ik daar voorbij ben. Ja. Tekende je in die tijd al? Jazeker. Ja, met mijn beste vriend Peter Vlot. Het is door mijn goede vriend in Zaandam op lagere school dat ik heb leren ontdekken dat we nou net iets beter konden tekenen dan de meesten. En dat we samen stripjes maakten. Ja. En kwamen daar dit soort dingen ook al in over je opa? En... Ja, nee joh. Nee. Gewoon leuk. Gewoon leuke grappige ventjes die allemaal avonturen meemaakten. En dan lieten we ons vooral inspireren door Martin Toner en weet je, Olivier Bommel en Jean Delieu en hoe heet die? Peter de Smet. Vond ik ook heel leuk, met de generaal. Ja, allemaal heel onschuldig eigenlijk. En je noemt het stripjes. Ja. Maar zoals dat boek dat hier tussen ons in ligt, dat is dan een graphic novel. Dat heet dan wel chique graphic novel. Maar als ik het een stripboek zou noemen, wat vind je daar dan van? Maak me niks uit, noem maar vooral het stripboek. Nee, maar is het dat voor jou? Want ik las ook dat je zei, een graphic novelist is een striptekenaar met capsones. Ja, wel met iets meer potentie dan alleen enkel een avonturenverhaal te inderdaad wel met net iets meer soort persoonlijkheid. Of iets persoonlijks moet er wel zo'n beetje in zitten. Volgens mij, ik heb altijd het idee dat de graphic novels een beetje zo zijn begonnen met Robert Crumb, toch? Oh, lieverd, ik heb er geen idee. Nee, je weet niks. Nou, niks, dat zeg ik ook niet. Maar laat ik zo zeggen, graphic novels zijn niet mijn specialisatie. Nou, ik moet je zeggen, ik kom ook zelden vrouwen aan mijn signeertafel tegen. Het is wel echt wel nog altijd wel een beetje een mannenwereldje. Dat ja? is echt wel jammer, want het is geheel ten onrechte. Maar waarom is dat? Ik heb geen idee. Ik denk dat het misschien... er zijn echt genoeg vrouwen die hartstikke mooie graphic novels maken. En zijn ook wel inmiddels wel gelukkig wat meer lezeressen. Maar het is nog wel inderdaad een soort ik weet niet meer of dat zo is. En misschien ook omdat we al heel veel ander soort strips... Ja, misschien wel heel erg ver, erg de male gaze geven. Ja, is dat zo? Nou ja, al die superhelden strips in ieder geval. Ja, dat is waar. Die hebben me nooit geen ene beat geïnteresseerd. Ja, wel een korte tipperiode in mijn leven. Ik heb het idee dat in jouw graphic novels meer, nou ja... Het zijn ook niet de lievertjes die daarin voorkomen. Beetje de zelfkant van de... Ja, deze niet zozeer, maar andere. Welke dan? Nou, die in Dokkum speelt bijvoorbeeld. Omdat hij over een boef gaat? Ja. Ja, maar ja, ik had gewoon het idee... Het leek me interessant. Ik was toen geïnteresseerd in het fenomeen van bijna doodervaring. Daar heb ik me goed in verdiept, goed in gelezen... Dat vond ik heel erg fascinerend. En toen dacht ik, wat nou als je een man uit een crimineel milieu... en er wordt een aanslag op gepleegd... en die krijgt dan zijn bijna doodervaring. En die keert weer terug in hetzelfde milieu. Wat gebeurt er dan? Dat leek mij heel interessant. Dus... En die wordt dan een wereldverbeteraar? Nou, ook niet echt. Maar hij weet wel meer een soort lekker eten te appreciëren. En hij is ook wat met meer, heeft wel wat meer compassie voor de omgeving en ook voor zichzelf. En dat is vaak wel wat je. Dat mensen toch wel een soort. Alsof ze. Ik noem dat altijd maar. Ik denk, we worden allemaal zo eigenlijk geboren met geweldige deugden. Ja, zijn we goed met z'n allen? Zijn we goed met z'n allen? Nou, nee, maar ik bedoel echt... We kunnen voelen, we kunnen kijken, we kunnen proeven. Oh, de zintuigen. De zintuigen. Ja, dat zijn zoveel goede deugden. Ja. Hè? Ik bedoel, je hebt een anus, die kan gewoon voelen of het hard of zacht is. Heel knap. Dat is toch ontzettend knap, toch? En dan hebben we een soort... Het is allemaal geweldig. Dus ja, ik denk dat is... Dan moet je altijd voor ogen houden. Hoe bijzonder we in elkaar steken. Ja. Dat stripboek, ik ga het gewoon één keer zeggen. Dat stripboek over Dokkum, dat werd je eerste film. Ja. Gewoon stoute schoenen aangetrokken en gezegd... Nou, weet je wat, hier ga ik eens een film van maken. Of had je dat al langer in je hoofd? Nou, toen ik die opdracht kreeg van de gemeente Dongeradeel... om een strip te maken over Dokkum... En Bonifatius, die daar 1250 jaar daarvoor de schedel was gekliefd. Toen dacht ik, oh, dan ga ik dat verhaal... Want ik had wel al een plan om eens een keer een filmscenario te schrijven. Toen dacht ik, dan ga ik dat van die crimineel met zijn bijna doodervaring... Die moet dan uiteindelijk in Dokkum terechtkomen. Iedereen blij. Gemeente Dokkum blij, jij blij. Dus dat heb ik toen gedaan en... Ja, toen werd die strip zo goed gerecenseerd. En zeiden ze allemaal, ja, dat lijkt me een film. Dat moet een film worden. Dat is een soort Tarantino in de polder. En omdat ik toch al een filmfanaat was... en altijd riep van, nou, dat zou ik beter doen. Toen dacht ik, nou, dan gaan we het ook maar eens uitzoeken. En Bas Blokker, mijn goede vriend en medescenarist... die was op dat moment filmjournalist bij NRC. En die zei, dan moet je naar Frans van Gestel gaan. Want die zou daar best voor open kunnen van staan. Van Topkapi Films. Ja, dat is iemand die... dat is een interessante iemand die daar voor open zou staan. En toen ben ik met die strip naar hem toe gegaan. Hij heeft het gelezen en hij vond het inderdaad een interessant verhaal. En toen zei ik, nou, zou ik het heel graag zelf willen regisseren. En hij heeft me niet weer uitgelachen. Maar en je hebt jezelf ook niet uitgelachen. Jij dacht, dat kan ik gewoon. Ja. Ik dacht, dat ga ik dan in ieder geval eens een keer onderzoeken. Want daar, ja, dan ga ik onderzoeken. Anders zou ik altijd denken van, joh, dat had ik altijd wel eens willen doen. Maar ik heb... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat soort dingen dan juist niet doen. Want dan kan het ook niet mislukken. Nou ja, maar dan had ik toch wel geweten aan het eind van de rit... Dat ik er niet geschikt voor was. En ik kreeg van hem de kans om eerst iets... Hij zei, nou, ga eerst maar eens een televisiefilm maken. Een Lola Moviola. En toen heb ik daar iets voor geschreven. En toen had ik meteen de mazzel dat ik met Lennart Hillige kon samenwerken. Die het camerawerk doet. Altijd, ja. En als ik hem niet had, dan ja, ik zou echt nergens zijn zonder hem, zeg ik wel eens. Want hij is gewoon vreselijk goed. En hoe ben je als regisseur? Weet ik niet, moet je andere vragen? Nee, kom op. Dit kan je. Ik denk wel dat ik een... wat een vraag. Jeetje. Ik denk dat ik eigenlijk wel een soort flexibiliteit hou ten opzichte van mijn script. Wat er staat is niet heilig. Altijd blijf proberen om het nog beter te krijgen. Dus iedere acteur die kan een hoop blauwtjes verwachten, heet het dan. Dus dat je laatste veranderingen. Ik denk dat ik eigenlijk wel heel erg geniet van het hele proces. Dus vanaf het schrijven van het script, herschrijven van het script. Maar ook van audities en locatiescouten. En ook het postproductionele samenwerken met een editor en met een geluidstechnicus. En het hele proces dat je echt veel meer... je voordeel doet met ideeën ook van anderen. Dat is zo leuk. En ik denk bij alles, maar het is voor de film hartstikke goed. Ja, kan je dat enthousiasme overbrengen? Ik geloof het wel, want ik denk wel dat ze wel fijn vinden met mij werken. Ik heb nog niemand horen klagen. Had ik het wel geweten. En de ideeën van anderen? Ja, graag. Ja? Ja. Altijd ruimte voor? Ja, als het een goed idee is, dan ben ik meestal wel snel. Dat ik denk, oké, dat is wel een heel goed idee. Nou, ik ben even een voorbeeld. Ja. Ik had bijvoorbeeld een assistent-editor. Die heb ik nu pas bij de première ontmoet. Omdat ik elke keer met de editor te maken had. Maar die jongen die had bijvoorbeeld al een eerste scène soort gemonteerd. En had hij iets heel anders gedaan dan ik voor ogen had. En dat vond ik eigenlijk een hartstikke goed idee. En het maakt mij niet uit of het van een assistent of een weet ik veel komt. Maar als het een goed idee is, dan is het voor de film. Je wil gewoon het beste idee. Hm? Je wil gewoon het beste idee. Ja. Ja. Maar ik krijg echt heel veel ideeën van Lennart. Dan heb je een heel script al klaar. En dan gaan Lennart en ik er nog een keer doorheen. En dan komen nog weer heel veel goede ideeën. Ja. Eigenlijk heb je een heel klein, ik denk een kleine groep mensen met wie je in die zin heel intiem aan het werk bent. Dus nu met Bas Blokker en mijn producenten, Floor Onrust. Dat is ook altijd de eerste die ik van wie ik feedback krijg. En Lennart. Die vooral. Ja, die drie mensen. En ben je een goede regisseur? Nou ja, ik heb nu echt wel... deze film allemaal 4 sterren. En die eerste had ook wel veel. Ook al heel veel 4 sterren. Als dat het criterium. Ik moet me ook maar ergens aan vasthouden. Ik ben niet zo'n hele goede regisseur. Als je het hebt over bezoekersaantallen. Tot dusver. Ik vind van wel. Je bent gewoon een goede regisseur. Dank je wel. Ik heb enorm genoten. Ik hoop ook dat de bezoekersaantallen gaan pieken. Ik gun het je van harte. Dank je wel, Guido. De speelfilm Toen we van de Duitsers verloren... van mijn gast van vannacht, tekenaar en filmmaker Guido van Driel... is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van ons programma... zijn ook te beluisteren als podcast. Handig voor wie 2 minuten over 12 niet altijd redt. En we zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna neemt Misha het stokje weer over en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan op deze stoel Lotje, die in gesprek gaat met Joren Molter. Hij is regisseur en scenarist en zijn nieuwe film Zomervacht... naar de gelijknamige bestseller van Jaap Robbe... is de slotfilm van het Nederlands Filmfestival. Nog een fijne nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.